साखी अवृद्धारणिक परिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण अजात शत्रु ब्राह्मण के विषमी कंडिका के ऊपर विशेष विचार चल रहा है। तो सिद्धांत ने कहा सर्वोपनिषदां परमात्मैकत्व ज्ञान परत्वे किमर्थम तत्प्रतिकूल अर्थो विज्ञानात्म भेद परिकल्पते। या सारे उपनिषदों में परमात्मा जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताया हुआ है, ऐक्य पर ही सारे उपनिषद होने पर, फिर किस लिए ऐसा जीवात्मा का भेद की कल्पना करते हो, ये सिद्धांत ने कहा। तो कर्मकांडी मीमांसक आकर के बोलते हैं यदि जीवात्मा में भेद नहीं होगा, परमात्मा एक ही होगा, यदि अभेद होगा तो कर्मकांड प्रतिपादक वाक्य अप्रामाण हो जाएंगे। तो कर्मकांड के वाक्य में भिन्न भिन्न कर्ता हैं, भिन्न भिन्न कर्म हैं, भिन्न भिन्न कर्म का फल है, अनेक कर्मों को बताने वाले, अनेक कर्ताओं को बताने वाले, अनेक कर्म फल के बताने वाले वाक्य हैं, भिन्न भिन्न वाक्य हैं। तो यदि जीवों में भेद न हो, परमात्मा ही एक ही हो, तो सारे वेद का वाक्य अप्रमाणित हो जाएंगे। ये कहा कर्मकांड ब्राह्मण विरोध परिहाराय। कर्मकांड के साथ विरोध होगा एकत्व मानने पर, कर्मकांड अनेक को लेकर के चलता है, कर्ता भिन्न भिन्न है, तत्त्व फल के कर्ता, पशु काम अलग है, पुत्र काम अलग करता होगा, चाहने वाला भिन्न भिन्न होगा, स्वर्ग काम अलग होगा, वृष्टि काम अलग होगा, तत्त्व विषयों को चाहने वाला कर्ता भिन्न भिन्न चाहिए, और क्रिया भी उस प्रकार की होगी, जिस विषय को प्राप्त करना होगा उसके आधार पर क्रिया कर्म होगा, और फल भिन्न भिन्न होगा। तो ये इसका प्रतिपादक जितने वाक्य हैं, अनेक कर्ता, अनेक क्रिया, अनेक फल बताने वाले जो वाक्य हैं, अप्रमाणित हो जाएंगे एक मानने पर, यही मीमांसकों के कहना है। कहा आगे उसी की व्याख्या की थी, कर्म प्रतिपादकानि ही वाक्यानि, जितने भी कर्म के प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, अनेक क्रियाकारक फलभोक्तृ कर्त्राश्रयाणि, अनेक क्रिया, अनेक कर्ता, अनेक कारक, कारक भी अनेक प्रकार के होंगे, माने करण कारक की आवश्यकता होगी, संप्रदान की आवश्यकता होगी, अधिकरण की आवश्यकता होगी, कर्म का तो ही है, कर्ता की आवश्यकता होगी, अनेक कारकों के द्वारा होते हैं कर्म, एक से कभी कार्य सिद्ध होता नहीं है, अनेक कारक मिलकर के होते हैं। तो अनेक कारक, कारक अनेक क्रिया कारक फल भोक्तृ भोक्तृ कर्ताश्रयाणि, इनमें आश्रित है वाक्य सारे, अनेक अनेक क्रिया, अनेक फल, अनेक कारक, अनेक भोक्ता में आश्रित है, ये कर्मकांड पर वाक्य आश्रित है। विज्ञानात्म भेदाभावे ही, अगर विज्ञात्मा में भेद नहीं, जीवात्मा नहीं है, परमा एक ही है, यदि भेद का अभाव मानने पर ही असंसारी न एव पर आत्मा एकत्व, असंसारी परमात्मा ही यदि एक ही है, ऐसी स्थिति में एकत्व कथम इष्टफलाशु क्रियासु प्रवृत्ति, ये वाक्य कर्मकांड परक वाक्य, इष्टफल वाले कर्म में कैसे प्रवृत्ति होंगे इन वाक्यों की, स्वर्ग आदि कर्म में, और अनिष्टफलाभ्यो क्रियाभ्यो निवर्ते हो, कथम निवर्ते हो, अनिष्टफल वाले नर्क आदि प्राप्त करने वाले जो कर्म होंगे उनसे कैसे निवृत्ति करेंगे वाक्य, यदि कर्ता अनेक नहीं है तो कर्ता अनेक मानने के लिए विज्ञानात्म भेद मानना पड़ेगा, जीवात्मा भेद माने बिना एक ही मानने पर यह सारी व्यवस्था नहीं बनेगी, कर्मकांड के साथ कर्मकांड के प्रतिपादक वाक्य में अप्रामाण्य आएगा, अधिकारी का अभाव हो जाएगा, अधिकारी का अवमान से अप्रामाण्य आएगा, एक दोष दिया एकत्ववाद में, ये दोष है। आगे कहना है टीका से देखना आगे, केवला द्वैत पक्षे कर्मकांड विरोधम उक्त्वा, केवल जो अद्वैतवाद है, केवल विशेषण लगा है इसलिए एक भेदाभेद वाद होता है, अभेद भी है, भेद भी है, अभेद भी है, हाँ, तो वो भी अद्वैतवाद होता है, अवैध पक्ष में अवैधवाद हो जाता है, हाँ, तो उसको व्यावृत्ति करने के लिए कहा केवल विशेषण लगा, केवल जो अद्वैतवाद है, भेदाभेदवाद नहीं, केवल जो अद्वैतवाद है, केवलाद्वैत पक्ष, ये बारहवीं टिप्पणी में ही कहा था, केवलाद्वैत पक्ष का अर्थ होता है, तेरहवीं टिप्पणी, द्वैताद्वैत भेदाभेद व्यावृत है, जो द्वैताद्वैतवादी एक है, द्वैत भी है अद्वैत भी है, ऐसे वाद है, तो माने ऐसा उस बात के खंडन करने के लिए केवल शब्द लगा दे, केवल जो अद्वैतवाद है इस पक्ष में, कर्मकांड विरोधम उक्त्वा, कर्मकांड के साथ विरोध बताया मीमांसकों ने, क्यों कर्मकांड के अधिकारी नहीं रहेंगे अभेद मानने पर, एक मानने पर, तो उक्त्वा तत्रैव ज्ञानकांड विरोधम आह, उसी अद्वैत पक्ष में, तत्रैव माने वही केवल अद्वैत पक्ष में, उसी पक्ष में ज्ञानकांड का भी विरोध है, उपनिषद वाक्यों का भी विरोध है, उपनिषद का भी विरोध होगा, एकत्व मानने पर उपनिषद में भी, उपदेष्टा कौन होगा, उपदेश सुनने वाला कौन रहेगा, ज्ञान किसको होगा यदि एक ही है, वहाँ भी तो भेद पूर्वक होता है, शिष्य गुरु शिष्य और उपदेश, और उपदेश का फल भेद नहीं है क्या, वहाँ भेद होता है, और अभेद अभेद कहने से थोड़ी काम चलता है, यही कहा केवलाद्वैत पक्षे कर्मकांड विरोधम उक्त्वा तत्रैव ज्ञानकांड विरोधम आह, तत्रैव माने उसी केवलाद्वैत पक्ष में, ज्ञानकांड का भी विरोध है, उपनिषद भागों का भी विरोध है, कैसे विरोध है, कस्य वा भाष्य में कहा कस्य वा बद्धस्य मोक्षाय उपनिषद आरभ्यतः, यदि एक ही परमात्मा ही अन्य कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में कौन सा बद्ध जो व्यक्ति होगा, कोई बद्ध व्यक्ति है क्या, कोई कोई है ही नहीं, जो बंधन में पड़ा हुआ बद्ध कोई है ही नहीं, एक एकत्ववाद में, इसलिए मोक्ष के लिए उपनिषद का आरंभ किसके लिए करेंगे, वह यदि एक ही है, कोई बद्ध व्यक्ति है ही नहीं, वहाँ परमात्मा ही है सब, एक ही है, उस स्थिति में किसको उद्देश्य करके मोक्ष के लिए उपनिषद का आरंभ करेंगे, उपनिषद का आरंभ व्यर्थ होना है वहाँ भी, ये वाक्य अप्रमाणित होंगे वहाँ भी, यही है, अपिच और भी बात है, परमात्मा एकत्ववाद पक्ष है, जीवात्मा परमात्मा एक ही है, बाकी कोई है नहीं, भेद नहीं, अभेद है इस पक्ष में, कस्मै उपदेशः कस्यच उपदेशः ग्रहण फलम, किसके लिए उपदेश होगा, जब एक ही है किसको उपदेश करेगा, किसके लिए उपदेश होगा, कस्मै उपदेशः आयादेशो अग्रगुलोप रखा है वहाँ, लोपसाकल से लगा है, कस्मै उपदेशः कस्यच उपदेश करेगा, किसके लिए उपदेश होगा और किसको उपदेश ग्रहण का फल, जो ज्ञान किसको होगा, एकत्ववाद में जो उपदेष्टा ही नहीं है तो उपदेश किसके लिए होगा, शिष्य भी नहीं वहाँ, एकत्ववाद में, और उपदेश का ग्रहण का जो फल है ज्ञान है वो किसको होना है, जो व्यक्ति नहीं तो ज्ञान किसको होना, सब एकत्ववाद ठीक नहीं है, अनेक मानना पड़ेगा, एक तो कर्मकांड के साथ विरोध है, ज्ञानकांड के साथ विरोध है, उपनिषद भी अप्रामाण्य हो जाएंगे, क्यों, शिष्यादि नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं शिष्य नहीं उपदेश नहीं, तो स्थिति में क्या होगा, वाक्य जो मतलब गुरु शिष्यादि बताने वाले वाक्य अप्रामाणित हो जाएंगे, ज्ञान कांड भी को लेकर के भी यही कहा, उपदेश ग्रहण फलम माने दस की टिप्पणी में बताया है कि ज्ञान इतिहावत, उपदेश ग्रहण का फल क्या है, ज्ञान, ये किसको होगा, जो कोई है ही नहीं, एक ही है, तो बद्ध से ही बंधनाशाय उपदेश, जो बंधन में पड़ा हुआ है बद्ध व्यक्ति है, बद्ध व्यक्ति को उपदेश माने अज्ञान नाश के लिए उपदेश के लिए उपदेश होता है, बंधनाश के लिए बंधन नाश के लिए उपदेश हुआ करता है, यदि उपदेश किसके लिए होता है, जो बधा हुआ है संसारी बना है उसी को बंधनाश के लिए संसारित्व तो नाश के लिए उपदेश किया जाता है, तद अभावे जब बद्धा भावे, जो बद्ध नहीं है, वो बद्ध पुरुष है ही नहीं एकत्ववाद में, ऐसी स्थिति में तद अभावे उपनिषद शास्त्र शास्त्र निर्विषय निर्विषय, उपनिषद शास्त्र जो है निर्विषय हो जाएंगे, एक विषय है ही नहीं उसका, कोई किसको उपदेश करना है, उपनिषद का तात्पर्य होता था जो बद्ध है उसको मुक्ति करने के लिए उपदेश करना था, किंतु बद्ध कोई है ही नहीं वहाँ, एक ही परमात्मा ही है, उपनिषद शास्त्र किसको उपदेश करना, जब नहीं मिले अधिकारी तो क्या होगा, अप्रामाण्य हो जाएगा, निर्विषय होने से अप्रमाण होगा। उपनिषद परक वाक्य भी अप्रमाण होगा, कर्मकांड परक वाक्य भी एकत्ववाद में अप्रमाण्य हो जाएंगे यदि एक मान, और ज्ञान कांड के वाला भी अप्रमाण हो जाएंगे। निर्विषय में वह 11 की टिप्पणी है ना, निरधिकारी कम अधिकारी नहीं मिलेगा उसको कोई, जब एक ही है कौन अधिकारी, किसको उपदेश करना है, क्या उपदेश होगा, अज्ञानी है ही नहीं कोई, एक ही परमात्मा ही है। तो अद्वैत बात कहना बोलने अलग है, होता नहीं है, हाँ यही है मीमांसकों का तर्क चल रहा है। ठीक है, हम कहते हैं परस्य नित्य मुक्तत्वात् अन्यस्य च स्वतः परतो वा बद्धस्य अभावात् शिष्य अभाव तथा च अधिकारी अभावात् उपनिषद आरंभ असिद्धि इत्यर्थः, यही है मीमांसकों का कहना, यही है परस्य नित्य मुक्तत्वात्, परमात्मा नित्य मुक्त है तो उसके लिए कोई उपदेश आदि की आवश्यकता है नहीं, बद्ध के लिए मुक्त करने के लिए उपदेश होता है, परमात्मा नित्य मुक्त है, परस्य मन परमात्मा न नित्य मुक्तत्वात्, वो नित्य मुक्त होने से, अन्यस्य परमात्मा से अन्य स्वतः परतो वा बद्ध से अभाव, स्वभाव भी बद्ध नहीं है, उपाधि से भी बद्ध है ही नहीं, कोई है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, एकत्ववाद में, एकत्ववाद में परमात्मा तो नित्य मुक्त है और उससे भिन्न कोई स्वाभाविक रूप से भी नहीं है और उपाधि से भी नहीं है, नहीं है। स्वतः परतो वा माने 14 पद्र की टिप्पणी में कहते हैं स्वभावतः, स्वतः माने स्वाभाविक रूप से भी अन्य नहीं है, परमात्मा से अन्य है ही नहीं एकत्ववाद में, और परता माने उपाधिता, उपाधि से भी नहीं है, एक ही है ना, इसलिए बद्ध से अभावात, इसलिए बद्ध है ही नहीं, ना स्वाभाविक बद्ध कोई है, ना बंधन में है, एक ही परमात्मा ही है, और ना उपाधि रूप से बद्ध है, इसलिए शिष्याभाव स्थिति में क्या होगा, शिष्य का अभाव होगा, एकत्ववाद में शिष्य नहीं मिलेगा, शिष्याभाव तथा जब शिष्याभाव होने पर क्या स्थिति आएगी, अधिकारी अभाव, उपदेश लेने वाला अधिकारी नहीं मिलेगा, शिष्य नहीं तो कौन उपदेश लेगा, ग्रहण कौन करेगा, तो अधिकारी अभाव, अधिकारी अभाव होने से उपनिषद आरंभ असिद्धि, उपनिषद का आरंभ करना असिद्ध हो जाएगा, माने अप्रमाण हो जाएगा, किसके लिए उपदेश आरंभ करेगा, वहाँ कोई है ही नहीं, यही है। 16 की टिप्पणी में कहते हैं शिष्याभावे च तद अभावे माने शिष्याभावे, शिष्य का अभाव होने पर अधिकारी अभाव हो गया, अधिकारी होने से किसको उपदेश होगा, अद्वैतवाद में उपनिषद का आरंभ करना असिद्ध है, ये स्थिति आ जाएगी, भेद नहीं मानेंगे तो आपत्ति यह है, इसलिए भेद जी भेद मानना पड़ेगा, यही उनका कहना। आगे ठीक है, कर्मकांड से कांडांतर से च प्रामाण्य अनुपत्ति बिना अनुपत्ति विज्ञानात्मादि भेदम कल्पयति इति अर्थापत्ति द्वयम् उक्तम्, मीमांसकों ने दो प्रकार के अर्थापत्ति कही बताई, अर्थापत्ति प्रमाण दिया, यदि जीव भेद नहीं मानते हैं तो क्या होगा, कर्मकांड में प्रमाण्य की अनुपत्ति, तो कर्मकांड सिद्ध करने के लिए जीव भेद मानना पड़ेगा। दूसरे ज्ञानकांड की तरफ देखते हैं, वहाँ भी यदि शिष्यादि भेद नहीं है, न होने पर क्या होगा, उपनिषद आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा, उपनिषद आरंभ किया गया है इसके मतलब शिष्यादि भेद है, गुरु शिष्यादि भेद है, अर्थापत्ति तेर बिना तद अनुपत्ति, उसके बिना यह हो नहीं सकता, यदि भेद न हो तो उपदेश नहीं हो सकता, भेद है, उपदेश है, श्रुति में उपदेश है, इसके मतलब भेद है, ये कह रहे हैं। एक कर्मकांड से कांडांतर से, कर्मकांड और कांडांतर में ज्ञान कांड, अन्य कांड ज्ञान कांड दोनों में प्रामाण्य अनुपत्ति, प्रामाण्य हो नहीं सकती है यदि भेद माने बिना, विज्ञानात्म भेदम कल्पयति, जो प्रामाण्य की अनुपत्ति है विज्ञानात्म में भेद की कल्पना करती है, अर्थापत्ति प्रमाण है, जैसे दिन में कोई व्यक्ति खाता नहीं है, हृष्ट पुष्ट है, तो रात्रि भोजन की कल्पना होती है, यदि दिन में तो खाता नहीं और रात्रि में भी भोजन नहीं करता तो कृष्ण हो जाना, दुबला पतला होना चाहिए, मोटा है, तो उसको देख करके कल्पना होती है रात्रि भोजन की, या अर्थ की आपत्ति, उसके बिना इस अर्थ की पीनत्व की आपत्ति, रात्रि भोजन के बिना पीनत्व की आपत्ति, दिन में नहीं खाता, मोटा है दिन में नहीं खाता, रात्रि में जरूर खाता है। अर्थापत्ति ऐसी तरह से होती है यहाँ भी, और कर्मकांड अप्रमाण हो जाएंगे यदि भेद नहीं है तो, विज्ञानात्मक भेद नहीं तो, तत्त क्रिया के द्वारा तत्त फल के लिए कोई है ही नहीं, एक ही है। हाँ, तो फिर वो कर्मकांड परक वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे, कर्मकांड वाक्य को प्रमाणित करने के लिए भेद मानना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान कांड के तरफ देखते हैं, वहाँ भी ऐसी स्थिति है। यदि विज्ञानात्मा में भेद न हो, जीवों में भेद न हो, तो उपदेश ग्रहण करने वाला भी कोई है ही नहीं। उस स्थिति में जो उपदेश परक वाक्य जितने भी ज्ञान कांड के वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे, अप्रमाण हो जाएंगे, और वाक्य हैं इसके मतलब जीव भेद मानना पड़ेगा, भेद मानना पड़ेगा। ये अर्थापत्ति है, ये यही कल्पना होती है। अर्थापत्ति द्वयम उक्तम, अभी तक दो अर्थापत्ति बताई उन्होंने, दो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध किया, विज्ञानात्मा में भेद है, अभेद नहीं भेद है। तत्र द्वितीयाम अर्थापत्तिम प्रबंध, दूसरी जो अर्थापत्ति थी, हाँ माने उपनिषद वाक्य व्यर्थ हो जाना, यदि विज्ञानात्मा भेद न मानने पर उपनिषद अप्रमाण हो जाना, ये द्वितीय अर्थापत्ति है। उसके व्याख्या विस्तार करते हैं मीमांसक। अपि च कहा, अपि च परमात्मैकत्वात् परमात्मैकत्ववादी पक्षे, परमात्मा एकत्ववादी पक्ष में, परमात्मा एक ही परमात्मा, ये वादी कौन है, वेदांती अद्वैतवादी, उस पक्ष में कस्मै उपदेश कश्य च उपदेश करण फलम एका, किसको उपदेश होगा, किसके लिए उपदेश होगा, जो कोई है ही नहीं दूसरा, और उपदेश ग्रहण का फल जो ज्ञान किसको होगा, जो व्यक्ति कोई है ही नहीं अन्य, यही है। ठीक है, अभी कहते हैं का पुनर् उपदेश अनुपत्ति, सिद्धांति की ओर से शंका उठाई जाए, क्या अनुपत्ति है उपदेश में, उपदेश हो सकती है, उपदेश हो सकता है, क्या आपत्ति है उसमें। तत्र उसमें मीमांसक बोलते हैं, कहा सत्र की टिप्पणी में कहा, किम रूपा, क्या स्वरूप है उसका, अनुपत्ति का, उपदेश नहीं हो सकता इसमें, क्या स्वरूप उसका, ऐसा कहा तो उसमें कहता है, अरे बाबा बद्धस्य ये बंधनाश है उपदेश, उपदेश किसके लिए होता है, जो बद्ध है, हाँ बंधनाश के लिए उसके उपदेश किया जाता है, और तद अभाव है बद्धस्य अभाव है, जो बद्ध नहीं है कोई, एक एक ही परमात्मा ही है, बद्ध कोई है ही नहीं, बंधन में कोई है ही नहीं, तो स्थिति में उपनिषद शास्त्रम निर्विषय में, उपनिषास्त्र जितने भी हैं ज्ञान पर जो शास्त्र हैं वो निर्विषय होने से अप्रमाण हो जाएंगे, विषय नहीं मिला उसका। ठीक है, तद अभावे इत्यत्र तद शब्दों बद्धम अधिकरोती ही, जो तद अभावे कहता ना, बद्ध से ही बंधनाश आए उपदेश, तद अभावे, तद अभावे तत्शब्द किसको विषय बनाएगा, तो कहते तद अभावे इत्यत्र तत्शब्द, जो तद अभावे में आया हुआ तत्शब्द है वह बद्धम अधिकरोती, मतलब बद्ध को विषय बनाता है, अधिकरोती 18 की टिप्पणी है ना, गोचर है मैंने विषय थी, उसको विषय बनाता है बद्ध को, जब बद्ध है ही नहीं तो उपदेश अनर्थक होगा। निर्विषय निरधिकारम, श्रुति निर्विषय हो जाएगी, कहा था ना उपनिषद शास्त्रम निर्विषय माने निरधिकारम, अधिकार नहीं मिला उसको, अधिकारी नहीं उसका, यही है निर्विषय माने एक निर्विषयम, 11 की टिप्पणी बता दिया कि निरधिकार का निराधिकारिकम, अधिकारी नहीं उसको मिलेगा, जब एक ही है तो उपनिषद किसको उपदेश करेगा, अधिकारी का अभाव हो जाता है। तो दोनों स्थिति में विज्ञानात्मा अनेक मानना पड़ेगा, कर्मकांड का विरोध भी न हो, ज्ञान कांड का विरोध भी न हो, यदि एक ही परमात्मा माने तो कर्मकांड परक वाक्य का विरोध है, और ज्ञान कांड परक वाक्य का विरोध है, दोनों का विरोध है। एक आगे किंच किंच यदि अर्थापत्ति द्वयम द्वयम उक्तया विधया उत्तिष्ठति, सिद्धांत की ओर से एक शंका कर दिया जाए, आगे के लिए अवतरण है, आगे जो पैरा आ रहा है ना उसके लिए अवतरण टीका दे रहे हैं, ये कहते हैं 19 के टिप्पणी में कहते हैं, इत एव अग्रिम भाष्य अवतरण बोध्यम, अगला जो भाष्य आ रहा है उसका ये अवतरण है, ये टीका जो शुरू हो रही है। किंच यदि अर्थापत्ति द्वयम उक्तया विधया उत्तिष्ठति, सिद्धांत पूछते हैं, हाँ ठीक है आपके कथन के अनुसार दो प्रकार की अर्थापत्ति आ गई यहाँ, माने वेद को इसको कर्मकांड और ज्ञानकांड को प्रमाण माने बिना अधिकारी नहीं मिलना है, उसको मान बिना, अधिकारी भेद के बिना वो अप्रमाण हो रहे हैं, तो अधिकारी भिन्न मानना पड़ेगा। ज्ञान कांड के लिए भी चाहिए, कर्म कांड के लिए चाहिए, होने उत्तिष्ठति। ये सिद्धांत जी ने कहा यदि अर्थापत्ति द्वयम उक्तया विधया, आपके कहने के तरीके से यदि उत्तिष्ठति, यदि खड़ी हो जाती है, दो अर्थापत्ति आते हैं तो तरही, तब सिद्धांत बोल रहे हैं आगे, तब तो भेद से दुर्निरूपत्वात्, भेद सिद्ध करना मुश्किल है, बोलना सरल है, भेद भिन्न में रहता है कि अभिन्न में रहता है, अयम अस्मात् भिन्ना ऐसा बोलते हैं, जो भेद है इसका भेद उसमें दिखता है, भिन्न में भेद रहता है कि अभिन्न में भेद रहता है, अभिन्न में ना, भिन्न में भिन्न माने भेद विशिष्ट होने पर भिन्न होना है, तो भिन्न में भेद रह नहीं सकता, पहले ही वहाँ भिन्न है, क्या भेद रहेगा, स्वयं में भेद कैसे रहेगा, अपना भेद अपने में रहेगा नहीं रहता है, बोलना सरल है, भेद का सिद्धि करना मुश्किल है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। तरही सात की टिप्पणी में कहा उत्थान सत्व, दो अर्थापत्ति के उत्थान होने पर भी भेद से दुर्निरपत्त, भेद का सिद्ध करना मुश्किल है, जीवात्मा भेद मानना चाहते हो ना आप लोग, किंतु भेद का निरूपण करना मुश्किल है। आठ की टिप्पणी में कहा तस्य दुर्निरपत्त माने प्राग उत्तर श्रुति अधिवीर बोध्यम, पहले कितने श्रुति युक्ति श्रुति स्मृति युक्तियाँ दी है अभेद सिद्धि के लिए, उनके द्वारा समझना चाहिए, भेद का निरूपण करना मुश्किल पड़ता है, ये सिद्धांत कहा। कथम कर्मकांडम प्रमाणम, उस स्थिति में कर्मकांड को प्रमाण कैसे मानते हो आप, कर्मकांड प्रमाण कैसे मानेंगे, क्यों अवैध सिद्ध किया है पहले श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा, कर्मकांड कैसे प्रमाण होगा, ये सिद्धांत की ओर से आक्षेप किया। यद ब्रह्मवादी ना कर्मवादी चौद्य थे, जो ब्रह्मवादी के द्वारा माने वेदांति के द्वारा, कर्मवादी जो मीमांसक उनके ऊपर यदि प्रश्न किया जाता है, ऐसा प्रश्न भेद का निरूपण करना मुश्किल है, और क्यों पहले श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा भेद का निरूपण करना मुश्किल है, सिद्ध कर दिया, इसलिए अभेद है करके निरूपण करके आ चुके हैं, तो फिर माने अब कैसे यहाँ भेद मानना है, ऐसा ब्रह्मवादी के द्वारा माने ज्ञान एकत्ववादी के द्वारा कर्मवादी को यदि प्रश्न किया जाए, माने मीमांसक के ऊपर प्रश्न किए तो उत्तर देते हैं वो, तद ब्रह्मवाद से कर्मवाद न तुल्यम, ये बोलते हैं वो जो आप हमारे ऊपर प्रश्न कर रहे हो ना, मीमांसक कह रहे हैं जो ब्रह्मवाद माने ज्ञान ज्ञान कांड वाला है उसके उसके द्वारा कर्मकांड के भेद समान है, तो कर्मकांड में भेद माना है तो वहाँ वो भी श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं कर्मकांड भेद, तो इसलिए क्या करना चाहिए, ब्रह्मकांड को मिथ्या घोषित करना चाहिए, कर्मकांड सब समान है, माने यदि ज्ञान कांड को प्रमाण लाना चाहते हैं तो कर्मकांड में अप्रमाण आ रहा है, और कर्मकांड को प्रमाण लाए तो ज्ञान कांड में अप्रमाण आ रहा है, समान है, भेद मानेंगे तो अभेद में विरोध है, अभेद मानने पर भेद में विरोध है, क्यों कर्मकांड भेद के बिना हो नहीं सकता और ज्ञान कांड अभेद के बिना नहीं हो सकता, तो एक दूसरे के भेद समान उत्तर है हमारे पास, आप जो हमारे ऊपर बोलोगे वही उत्तर आपके लिए हम देंगे, ये भी मांग सकते हैं, ब्रह्मवाद से कर्मवाद है तुल्यम, वो जो आपका प्रश्न है ज्ञानवादियों के साथ अद्वैतवादियों के साथ कर्मवाद माने मीमांसकों का तुल्य बराबर है, ये कहा। नौ दस की टिप्पणी में कहते हैं, नौ में कहा चौद्यम, ये जो प्रश्न है ना सिद्धांत का, भेद का निरूपण करना मुश्किल है और अवेद सिद्ध किया हुआ है श्रुति स्मृति युक्ति के द्वारा पहले सिद्ध हो चुका है, उसको क्यों दोबारा लाते हो बात, ये कहा, इसके ऊपर भी समान है बोलना चाहते हैं, ये जो प्रश्न है ये दस नंबर का ज्ञान कांड, जो ज्ञान कांड है ना आपका ब्रह्मवाद माने ज्ञान कांड का, कर्मवाद है तुल्यम कर्मवाद का समान है ये, जो आप उत्तर दोगे हम भी वही उत्तर देंगे, यदि ज्ञान कांड को अविरोध सिद्ध के लिए कर्मकांड को अप्रमाणित घोषित करेंगे तो कर्मकांड के वाक्य को सिद्ध करने के लिए ज्ञान कांड विरोध होगा, उसको वो अप्रमाण हो जाएगा, क्यों भेद के बिना कर्मकांड नहीं होना, अभेद के बिना ज्ञान कांड नहीं होना, समान उत्तर है, एक तरफा नहीं होता। आगे ठीक है, ब्रह्मवादेपि शिष्य शास्त्रादि भेदाभावे कथम उपरिचत प्रामाण्यम इति आक्षेपतुम सुकरत्वात्, हम आपके ऊपर आक्षेप कर सकते हैं, हम मीमांसक कहते हैं ब्रह्मवादेपि, जो ब्रह्मवाद है ना उसमें भी माने ज्ञान ज्ञान कांड में भी शिष्य शास्त्रादि अभावे, शिष्य भी नहीं शासिता भी नहीं है, गुरु भी नहीं शिष्य भी नहीं, एक ही है ब्रह्मवाद में अद्वैत, न शिष्य न गुरु, ब्रह्मवाद भी ब्रह्मवाद में भी माने ज्ञान कांड में भी शिष्य शासित्र आदि अभाव है, शिष्य भी नहीं शास्ता भी नहीं इत्यादि का अभाव होने पर भेदाभाव है। कथम उपनिषद प्रामाण्यम, फिर उपनिषद में कैसे प्रमाण आएगा आपके उपनिषद में, तो किसको उपदेश करेंगे, उपदेश लेने वाला कौन होगा एकत्व बाद में, वही दोष है आपके यहाँ। आक्षेप तुम सुकरत्व, ये आक्षेप हमारे द्वारा भी किया जा सकता है, सुकर है दुष्कर नहीं आक्षेप करना, जैसे आप हमारे ऊपर आक्षेप करते हो हाँ वैसे ही हम भी आपके ऊपर वैसे आक्षेप कर सकते हैं। मीमांसक ने कहा ब्रह्मवादेपी 11 की टिप्पणी में कहा तौल्यम उपादयति, तौल्यम एव तुलता ये समान ही तुल्यता बराबर है, जो आक्षेप हमारे ऊपर कर रहे हो वही आक्षेप आपके ऊपर आएगा। अभेदवाद में कोई शिष्य नहीं गुरु नहीं किसको उपदेश करना, तो ज्ञान कांड अप्रमाण नहीं होंगे उस काल में, अप्रमाण होंगे यही है। और दूसरी बात यश्च उपनिषदाम, तो यश्च उपनिषदाम प्रतीयमानम शिष्य से आश्रित्रादि भेदम आश्रित्य प्रामाण्यम परिहार स कर्मकांड से अभी समान। हाँ मीमांसा कहते हैं जो उपनिषदवादी ये बोलेंगे कि नहीं कल्पित भेद को लेकर के उपदेश आदि हो जाएगा, गुरु शिष्य आदि जो कल्पित भेद हैं उसको लेकर के उपदेश आदि होगा, ऐसा यदि कहोगे आप यश्च उपनिषदाम प्रतीयमानम शिष्य शास्त्र आदि भेद, उपनिषदों में शिष्य और शासित आदि दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, उद्दालक ऋषि सेतु केतु को उपदेश करते हैं ऐसे शिष्य शास्त्र आदि भेद दिखता है, याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री को उपदेश करते हैं ऐसा दिखता है, गुरु शिष्य का यहाँ दिखाई पड़ता है उपनिषदों में। तो जो उपदेश यश उपनिषदाम प्रतीयमानम जो प्रतीति होने वाले शिष्य शास्त्र आदि भेद आश्रित माने उपनिषद में जो देखे गए शिष्य शास्त्र आदि का भेद है उसको आश्रय करके प्रामाण्य परिहार प्रामाण्यम इति परे उसको उपनिषद को प्रमाण मानेंगे, जैसा उपनिषद में शिष्य शास्त्र आदि देखे हैं इसको लेकर प्रमाण मानेंगे उपनिषद को इति, ऐसा उत्तर दोगे स कर्मकांड से अभी समान है, कर्मकांड में भी ऐसे होगा, वहाँ भी शिष्य शास्त्र आदि ऐसे ऐसे भेद है, समान उत्तर है। तो एक तरफ से कैसे कर्मकांड के ऊपर आक्षेप कर रहे हो आप कि नहीं एक ही है एक ही है, तो दो ही तेती नहीं तो कर्मकांड कैसे होगा, एक उनका कहना है। प्रतीयमानम बारह में कह दिया है प्रातीतिकम, जो प्रातीतिक भेद को लेकर के शिष्य शास्त्र आदि हो जाता है बोलना चाहते हो वैसे कर्मकांड भी होगा प्रतीतिक भेद को लेकर के, यही कहा आगे। तत्रापि प्रातितिकम भेदम आदाय प्रामाण्य से सुप्रतिपन्नत्व, तत्रापि माने कर्मकांड कर्मकांडे भी कर्मकांड में भी जैसे वहाँ ज्ञान कांड में शिष्य शास्त्र आदि कल्पित भेद को लेकर उपदेश मानोगे उसी प्रकार कर्मकांड में भी, तत्रापि माने कर्मकांडे भी कर्मकांड में भी प्रातितिक भेदम आदाय, जो प्रातितिक भेद को लेकर के जैसे श्रुति में प्रतीत होती है ऐसे भेद को लेकर आदाय प्रामाण्य से सुप्रतिपन्नत्व, प्रामाण्य लेने में ज्ञान सही हो जाता है, उसी प्रकार जैसे आपकी तरीका हमारी वही तरीका है। और न जब भेद प्रतीतेर भ्रांति, जो द्वैत प्रतीति हो रही है ना भ्रांति नहीं है ये सत्य है, मीमांसक कहते हैं न जब भेद प्रतीतेर भ्रांति, भेद प्रतीति भ्रांति नहीं है, जो भेद ज्ञान हो रहा है माने विज्ञानात्मा अनेक दूर भास रहे हैं अनेक दिख रहे हैं ये भ्रांति नहीं है यथार्थ है, न तो भेद प्रतीत भ्रांति बाधा भाव उसका बाद होता नहीं है, बाद है ही नहीं, भ्रांति का तो बाद हो जाता है, रज्जु में सर्प दिखता है तो बाद बाद होता है, विज्ञानात्मक बाद थोड़ी होता है नहीं होता, भेद प्रतीति जो जीवात्मा भेद है उसी प्रतीति जो ज्ञान हो रहा है वो भ्रांति नहीं है, क्यों बाधा भाव बाद नहीं होता उसका बाद न होने से कहा इति अभिप्रेत्य, ऐसा स्वीकार करके मीमांसक आगे बोलते हैं। यही है 13 की टिप्पणी है शिष्यादि भेद, जो शिष्यादि भेद की प्रतीति है ना वह भ्रांति नहीं है वास्तविक है, उसका क्यों भ्रांति होती तो बाद होता, इनका बाद होता नहीं, गुरु गुरु रहते हैं शिष्य शिष्य ही रहता है ऐसे दिखा है, बाद नहीं होता, इसलिए एक बाधाभाव अप्रदाय एवं तरी भाष्य में कहा एवं तरी उपनिषदवादी पक्ष से कर्मकांडवादी पक्षेण चौद्य परिहार समान पंथा, तो समान मार्ग है, जो उत्तर आप देते हैं वही उत्तर हम भी देंगे। जैसा प्रश्न आपका होगा वैसे प्रश्न हमारा है। आप यदि प्रतीति को लेकर के आक्षेप करोगे, गुरु शिष्य आदि भ्रांति से प्रतीत होते, कर्म कांड में वैसे होगा, प्रातिधि भेद को लेकर हो जाएगा। यदि कर्म कांड में प्रातिधिक भेद नहीं ले सकते हैं तो ज्ञान कांड में भी नहीं ले सकते, समान है। एक एवं तरी एक नंबर टिप्पणी कहा, प्रातिधिक भेद हम आदाय उपनिषदाम ब्राह्मण स्थिति, प्रातिधिक भेद को लेकर के जैसे भेद दिख रहा है, प्रतीति से होने वाले भेद देख करके उपनिषदों में प्रामाण्य लेते हैं तो कर्मकांड में प्रातिधिक भेद को लेकर प्रामाण्य आ जाएगा, समान है। एक एवं तरी उपनिषदवादी पक्ष से, जो उपनिषदवादी पक्ष है ज्ञान कांड वाला पक्ष है, अद्वैत पक्ष है उसका, कर्मकांडवादी पक्ष है जो कर्मकांडवादी पक्षों के साथ मीमांसा के साथ, चौद्य परिहार है समान है, प्रश्न और उत्तर, चौद्य माने प्रश्न परिहार माने उत्तर, दोनों समान पंथा समान मार्ग है, एक तरफा नहीं हो पाएगा। यदि ज्ञान कांड प्रामाण्य है तो कर्मकांड भी प्रामाण्य है, समान मार्ग है। क्यों? यदि विज्ञानात्मा भेद नहीं होता तो कर्मकांड वर्ग वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे, अप्रामाणिक हो जाएंगे, और इतना ही नहीं ज्ञान कांड भी ये हो जाएंगे अप्रामाणिक। क्यों? गुरु शिष्य आदि नहीं मिलेगा, जो तत्व में से किसको बोलेगा, जो दूसरा कोई है ही नहीं, तुम वही हो किसको बोलेगा, कौन बोलेगा, संभव नहीं है, भेद मानना ही पड़ेगा। यही कहा, आगे कहते हैं, ये न भेदाभावे कर्मकांडम निरालंबनम आत्मानम न लभते प्रामाण्यम प्रति। जिस प्रकार देखो, ये न प्रकारेण जिस प्रकार से भेदाभावे, यदि भेद न हो, अभेद हो, भेद का अभाव होने पर कर्मकांड जो है ना निरालंबनम, उसका कोई विषय नहीं है, उसका भेद नहीं है तो कर्मकांड का विषय नहीं है। जीवात्मा में भेद न हो, विज्ञानात्मा भेद न हो तो कर्मकांड निरालंबनम निर्विषय को हो जाएगा, निरालंबनम। आत्मानम प्रामाण्यम प्रति आत्मानम न लभते, प्रामाण्य के प्रति अपने को प्रामाण्य के प्रति लाभ नहीं कर सकता वो, भेद के अभाव में कैसे प्रामाण्य लाएगा कर्मकांड वाक्य, भेद न होने पर, भेद का अभाव होने पर कर्मकांड अपने स्वरूप का लाभ नहीं ले पाएगा, अपने प्रति लाभ नहीं ले सकता, किसको बोलेगा वो भेद न हो तो। तथा उपनिषदम अपि, उस प्रकार उपनिषद भी ऐसा ही है, यदि भेद न हो तो किसको उपदेश करेगा, कौन उपदेश सुनेगा, समान है, भेद मानना पड़ेगा, भेद मान बिना कोई गति नहीं है। जीवात्मा परमात्मा अद्वैत अद्वैत बोलने से काम नहीं चलता, भेद मानना पड़ेगा। यही है दो तीन चार की टिप्पणियां, ये है ना, माने भेद से दुर्निर्भत्व है ना, हाँ माने भेद दुर्निरूपण होने से, निरूपण करना मुश्किल होने से भेद का अभाव मानेंगे, यदि भेद का निरूपण करना मुश्किल पड़ता है इसलिए भेद नहीं है ऐसा मानेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, कर्मकांड विषय रहित हो जाएगा, निर्विषयक हो जाएगा कर्मकांड पर जो भेद हैं उसका। हाँ, इदम कुरु इदम कुरु जो बोलते हैं ऐसा करो ऐसा, स्वर काम भेजे तो पुत्र काम भेजे तो वाक्य जितने भी आते हैं सब विषय रहित हो, निर्विषयक हो जाएंगे, किसको विषय करेंगे भेद न होने पर। ये आत्मानम प्रति न लभते, अपना स्वरूप के लाभ नहीं कर सकता। तथा उपनिषदम अभी कहा, आगे तीन नंबर में कहते हैं, निरधिकारिकम आत्मानम प्रति इति अन्वय बोल दिया, चार नंबर में यही बोला है। आगे भाष्य में कहते हैं, पूर्वादि सिद्धांत बोलेंगे, अब कहते हैं एवं तरी यस्य प्रामाण्य स्वार्थ विघातो नास्ति तस्यैव कर्मकांडस्य अस्तु प्रामाण्य। मीमांसा कहते हैं अब स्थिति में समान है बराबर है, माने यदि कर्मकांड को प्रामाणिक मानते हैं तो ज्ञानकांड अप्रामाणिक होने जा रहा है, और ज्ञानकांड को प्रामाणिक मानेंगे तो कर्मकांड अप्रामाणिक। क्यों? ज्ञानकांड अभेद करके बोलने वाला है, अभेद में कर्मकांड के साथ विरोध होगा, और कर्मकांड भेदपूर्वक करता है वो अवैध का विरोध करेगा, ये दोनों एक दूसरे विरोधी है, तो किसको लेना चाहिए अब, किस कांड को मानना स्थिति में। तो मीमांसक कहते हैं एवं तरी ऐसे होने पर, पांच की टिप्पणी पहले देखना, उभयत्र चौद्य परिहार साम्य, दोनों स्थिति में प्रश्न और उत्तर समान है, जो जो प्रश्न आपका है वैसे प्रश्न हमारा है, यदि उसको प्रमाण मानते हैं तो ये अप्रमाणिक होगा, इसको प्रमाण मानते तो अप्रमाणिक होगा, स्थिति ऐसे है। प्रश्न और उत्तर समान होने पर। तो अद्वैत के लिए मुश्किल है ना, तो दोनों में मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या करना है। तो एवं तरही अविस्थिति में यश प्रामाण्य स्वार्थ विघातो नास्ति, जिसके प्रमाण मानने पर, जिस कांड को प्रमाण मानने पर, यहाँ दो चल रहा, ज्ञान कांड और कर्म कांड परक भेद, तो यश प्रामाण्य स्वार्थ विघातो नास्ति, अपने अर्थ का विघात नहीं होगा, हनन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सृष्टि आदि वाक्य का हनन नहीं होगा जिसके कहने पर, और जिसमें अद्वैत में जाएंगे तो सृष्टि आदि वाक्य का हनन हो जाएगा, नहीं रहेंगे वो। तो यस तरी एवं तरी यस्य प्रामाण्य स्वार्थ विघातो नास्ति, जिसके प्रामाण्य मानने पर, कर्मकांड या ज्ञानकांड दो में से जिसको प्रामाण्य मानने पर, प्रामाण्य लाने पर स्वार्थ विघातो नास्ति, स्वार्थ का अपने विषय का विघात नहीं होगा, सृष्टि आदि का विघात नहीं होगा, तस्यैव कर्मकांड से अस्तु प्रामाण्य, वही कर्मकांड का ही प्रामाण्य लेना अच्छा रहेगा। क्यों? सृष्टि आदि का विघात नहीं होता उसके कर्मकांड को प्रमाण मानने पर, माने भेदवाद ही प्रमाण हो जाएगा, यही मानना पड़ेगा, यही है प्रामाण्य कहा। छह की टिप्पणी का स्वार्थ विघात है ना, शब्द सत्या प्रतीयमानो यागादि भेद, भेद में आया है स्वर्ग काम हो येजेता, पुत्र काम हो येजेता, वृष्टि काम हो येजेता, पशु काम हो येजेता, तीन वाक्य हैं। तो शब्द शक्ति से जो आया शब्द सुना, यागादि है शब्द, क्या करना, यागादि करने को बोलता है, तो उसके बाद नहीं होता जिसमें विघात नहीं होता, वही प्रामाण्य लेना चाहिए कर्मकांड वाले में, इसमें बाद नहीं होता यागादि का, और ज्ञान कांड में जाएंगे यागादि के बाद हो जाएगा। शब्द शक्ति से, शब्द से शक्ति, शब्द की शक्ति से जो अर्थ आया हुआ है उसका जहाँ बाद नहीं हो रहा है उसी को लेना चाहिए, तो कर्मकांड में बाद नहीं होता यागादि का, इसलिए उसी को लेना चाहिए, वही कर्म वही होगा, प्रमाण वही होगा कहा। उपनिषद हम तो भाष्य में कहते हैं, जो उपनिषद है ना, हाँ, जो अद्वैत मानने वाले उपनिषद, उपनिषद वाक्य जितने भी हैं, तो प्रामाण्य कल्पनायाम, यदि प्रमाण मानेंगे उपनिषद वाक्य को, तो अद्वैत बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अद्वैत बोलेगा, तो प्रामाण्य की कल्पना करने पर तो स्वार्थ विघात हो भवे, वहाँ स्वार्थ का विघात होगा, याग आदि का, सृष्टि आदि का विघात हो जाएगा, अद्वैत में कहाँ सृष्टि, कहाँ याग आदि, विघात हो जाएगा, हनन होगा। वेद तो दोनों ही है ना, वेद में तो दोनों ही, ज्ञान कांड भी कर्मकांड भी है, कर्मकांड वाले मीमांसक हैं, ज्ञान कांड वाले सिद्धांती हैं, तो मीमांसक अभी बोल रहे हैं, यही है। उपनिषदाम तो प्रामाण्य कल्पनायाम, उपनिषद को प्रामाण्य की कल्पना करने पर तो क्या होगा, स्वार्थ का विघात होगा, याग आदि जो स्वार्थ हैं उसका अर्थ है, उसका विघात हो जाएगा, वेद का अर्थ का विघात, स्तुति का अर्थ विघात होगा, भवेद महाभूत प्रामाण्यम, इसलिए प्रमाण नहीं होना चाहिए, प्रामाण्य नहीं होगा वहाँ, महाभूत प्रामाण्यम, उसमें प्रामाण्य न हो, किसमें, उपनिषद में, ऐसा ही है वो, प्रामाण्य न हो। नहीं कर्मकांडम प्रमाणम सद अप्रमाणम भवति अर्हति, कर्मकांड प्रमाणित होता हुआ और अप्रमाण नहीं हो सकता वो, कर्मकांड प्रमाण है, याग आदि कथन करने वाली श्रुतियां जितने भी प्रमाण है, उसके लिए कर्ता भिन्न अनेक होंगे तभी होगा, जीवात्मा भेद होने पर ही होगा। तो नहीं कर्मकांडम प्रमाणम सत अप्रमाणम भवितुम अर्हति, कर्मकांड जो है ना प्रमाण होता हुआ अप्रमाण नहीं हो सकता, अप्रमाण होने योग्य नहीं है प्रमाण होता हुआ। जैसे नहीं प्रदीप प्रकाशम प्रकाशयति न प्रकाशा न प्रकाशा न प्रकाशयति च इति, दीपक अपने प्रकाश्य जो वस्तु होगा, घटादि वस्तु प्रकाश्य, प्रकाश के योग्य को प्रकाश्य बोलते हैं, जो प्रदीप होगा, दीपक होगा, जो प्रकाश्य वस्तु होगा उसको प्रकाश करता भी है नहीं भी करता है, ऐसा दोनों बातें हो सकती है क्या? तो कर्मकांड प्रमाण भी हो और अप्रमाण भी हो, ऐसा होगा क्या? नहीं, प्रमाण है, कर्मकांड प्रमाण है तो अप्रमाण नहीं हो सकता, इसलिए दृष्टांत है। नहीं प्रदीप प्रकाश्यम प्रकाशयति न प्रकाश न प्रकाशयति च इति, प्रदीप जो है प्रकाश्य वस्तु को प्रकाश करता भी है नहीं भी करता, ऐसा नहीं कर सकते, प्रकाश करेगा ही वो, कर्मकांड प्रमाण है तो प्रमाण है, अप्रमाण नहीं हो सकता, ये कर्मकांडवाद ने कहा। यदि यहाँ तक ये मीमांसक बोले, और भी बात है, ये तो वेद की श्रुति की चर्चा से सिद्ध किया, तो कर्मकांड ही प्रमाण माना चाहिए। आगे और भी तर्क आएंगे, टीका से देखें। चौद्य साम्यम विवृति कहा था, प्रश्न का समानता दिखाता है, कहा ये न भेदाभावे इत्यादि कहा, ये न भेदाभावे कर्मकांडम निरावलम आत्मान अलवेत ब्राह्मण प्रति, जिससे कि यदि के भेद दुर्निरूपण वाला है उसका निरूपण करना मुश्किल हो जाता है। यदि ऐसा है, भेद नहीं है यदि, तो कर्मकांड का विषय न होने के कारण निरालंबन होना, आलंबन विषय नहीं उसका, भेद नहीं है तो विषय नहीं उसका, भेद कोई विषय बनाता है वो, तो आत्मानम प्रति न लभते ब्राह्मण, अपने प्रति प्रामाण्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भेद के बिना प्राण नहीं ला सकता और अपने वाक्य कर्मकांड वाक्य एक तथा उपनिषद भी, उपनिषद भी ऐसा ही है, भेद के बिना वो भी अपना स्वरूप के लाभ नहीं कर सकता, किसको उपदेश करेगा वो भाई एक अद्वैत में, क्या किसको उपदेश होना, उपदेश का फल किसको मिलना है, कोई है ही नहीं। ठीक है, मैं आगे इति चौद्य साम्यात, ऐसा प्रश्न समान है, जब आप हमारे ऊपर प्रश्न करोगे तो हम आपके ऊपर भी प्रश्न करते हैं, समान है साम्यात, परिहार से आप साम्यम, तो उत्तर भी तो समान ही होगा, एक तरफ से नहीं होगा ना, यत्रो भयो समो दोष परिहारो विपासम नैकस्तत्र प्रयोक्तव्य तादृक अर्थ विचार ने ऐसा कहा है। जहाँ पर प्रश्न भी बराबर हो, उत्तर भी बराबर होता हो, ऐसी स्थिति में एक पक्ष की जीत नहीं हो सकती है, एक व्यक्ति आक्षेप नहीं कर सकता दूसरे को तुम गलत हो करके, यत्रो भयो समो दोष, जहाँ दोनों पक्षों में दोष भी समान है, यत्रो भयो समो दोष परिहार विपासम, वो दोष का खंडन भी दोनों में समान हो, समान हो माने आक्षेप भी समान हो और उसका आक्षेप का परिहार भी समान हो, जहाँ यत्रो भयो समो दोष परिहार विपासम नैकस्तत्र प्रयोक्तव्य, एक व्यक्ति को वहाँ ये उस प्रयोग नहीं करना चाहिए कि तुम गलत हो करके, तादृक अर्थ विचार उस प्रकार के अर्थ का विचार करने समय में, तो समान है, तो केवल भेदवादियों को ही निंदा नहीं करनी चाहिए, अप्रामाण है भेदवादी पक्ष ने अप्रामाण नहीं कहना चाहिए, यही कह रहे हैं वो। इति चौद्य साम्या, प्रश्न समान होने से परिहार से अभी साम्यम इति शेष, परिहार भी उत्तर भी समान है, एक मीमांसा ने कहा। ननु कर्मकांडम भेद परम कर्म ब्रह्मकांडम अवेद परम प्रतिभाति, सिद्धांतिक ओर से शंका, भाई कर्मकांड भेदपरक प्रतिभान होता है, ज्ञान होता है, और ब्रह्मकांड बने ज्ञान कांड अभेदपरक प्रतीत होता है। अच्छा भाती, न जब वस्तु ने विकल्प संभवती, वस्तु में तो विकल्प नहीं होगा, वस्तु एक ही होगा, ये भी हो वो भी हो दोनों नहीं हो सकता, वस्तु में वस्तु एक ही होगा, वस्तु में विकल्प नहीं, क्रिया में विकल्प होता है, वस्तु में विकल्प नहीं होता, वस्तु तो जो है सो है नहीं, वस्तु विकल्प संभवती, वस्तु में विकल्प संभव नहीं, अतो अन्य तरह से अप्रामाण्यम, अतः सिद्धांत कहते दो में से एक अप्रमाण है, चाहे ज्ञान कांड हो चाहे कर्म कांड हो, दोनों में से एक, क्योंकि वस्तु में विकल्प तो होगा नहीं, इसलिए वस्तु एक ही होता है। तो ये सिद्धांत कह रहे हैं कर्मकांडम भेद परम, कर्मकांड भेदपरक है, भेद को लेकर चलता है, और ब्रह्मकांड माने ज्ञानकांड अवेद वरम माने अवेद को लेकर चलने वाला है, ऐसा प्रतिभान होता है श्रुतियों में देखने पर। और न तो वस्तु ने विकल्प, वस्तु में विकल्प तो हो नहीं सकता है, क्रिया में विकल्प हो सकती है, विकल्प हो सकता है, वस्तु में विकल्प नहीं होता, अतो अन्य तरह से अप्रमाणम, दो में से किसी एक को अप्रमाण मानना पड़ेगा, चाहे कर्मकांड हो चाहे ज्ञानकांड हो, ऐसे सिद्धांत की ओर से शंका उठाई तो उसमें उत्तर देगा पूर्वादि। 14-15-16 की टिप्पणियाँ, 14 का ब्रह्मात्मनि, कौन वस्तु, ब्रह्मात्म ब्रह्मस्वरूप वस्तु में विकल्प मानना संभव नहीं है, मान विकल्प कैसा भेदा भेदात्मक, भेद भी और अभेद दो रूप मानना संभव नहीं है, यही भी एक ही मानना होगा, चाहे भेद मानो चाहे अभेद मानो एक ही मानना पड़ेगा, यही है। 16 में कहा वस्तु ने विकल्प असंभवात, वस्तु में विकल्प होना संभव नहीं होता, एक घट एक वस्तु है सामने, एक बोलता है घट है दूसरा बोलता है पट है, क्या दोनों बनेगा वो, चाहे घट होगा चाहे पट होगा एक ही होगा, वस्तु में विकल्प कभी नहीं होता, वस्तु एक ही होता है, तो ब्रह्म में विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए एक पक्ष अप्रमाणिक माना जाए, ऐसा सिद्धांत ने कहा तो एवं तरी करके मीमांसक कह रहे हैं भाष्य में। एवं तरी यस्य प्रामाण्य स्वार्थ विघातो नास्ति तस्यैव कर्मकांड से अस्तु प्रामाण्य। ऐसी स्थिति में क्या मानना, जिसके प्रामाण्य मान पर अपने विषय का विघात नहीं होता, हनन नहीं होता, विघात नहीं होता, हनन नहीं होता, ऐसे कर्मकांड है मान याग आदि का हनन नहीं होता, सृष्टि आदि वाक्य का हनन नहीं होता, इसलिए उसी को प्रमाण मानना चाहिए, यही कहा। ठीक है, तुल्यम उपनिषदा में भी स्वार्थ अभिघातकत्व आशंक है, समान है उपनिषद वाक्य सिद्धांत के, समान है उपनिषद वाक्यों का भी स्वार्थ में अभिघातकत्व समान है, अपने अर्थ को विघात नहीं करते, हनन नहीं करते, ऐसा कहा तो ये बोलते हैं मीमांसा कहते उपनिषदाम तो प्रामाण्य कल्पनायाम स्वार्थ विघातो भवेत्। उपनिषद में प्रामाण्य की कल्पना करने पर तो स्वार्थ का विघात होगा, सृष्टि आदि वाक्यों का विरोध कर देगा, सृष्टि आदि होने एकत्व में कहाँ सृष्टि होगी, भवेति महाभूत प्रामाण्यम, इसलिए उसमें प्रमाण नहीं होना चाहिए, उपनिषदों में प्रमाण नहीं मानना चाहिए, यही मीमांसों का कहना है। ठीक है, स्वार्थ विघात माने स्वार्थ माने क्या है, स्वार्थ माने स्वार्थम, स्वार्थ शब्द शक्ति प्रसाद प्रतीयमान अर्थ, जो सब प्रत्येक शब्दों में एक शक्ति होती है उसके द्वारा इसका यह अर्थ है ज्ञान होता है, शब्द शक्ति के बल से जाने जाने वाला योग्य जो वस्तु है ना, प्रतीयमान विषय है, सृष्टि आदि भेद है, सृष्टि आदि के बोलने वाले शब्द हैं सारे, ये तो वह इमान भूतानि जायन्ते एर जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषमन्ति इति वाक्य है, सृष्टि स्थिति लय आदि, तो अभेद में कहीं हो पाएगा ये, कोई वस्तु ने क्या सृष्टि करना है, किसके लिए सृष्टि करना है, कोई है ही नहीं, ये भेद में होता है। स्वार्थ, स्वार्थ माने क्या है, स्वार्थ अभिघात है ना कर्मकांड में, यही क्या है, स्वार्थ माने शब्द शक्ति प्रसाद प्रतीयमान, ये अपना अर्थ होता है, शब्द के शक्ति के बल से जो निष्कर्ष निकलता है वही होता है स्वार्थ, सृष्टि आदि भेद यही है, सृष्टि आदि विशेष जो है यही स्वार्थ है, शब्द का शक्ति से आने वाला अर्थ सृष्टि आदि भेद है। 17 नंबर में कहा ये तो वायुमानी इत्यादि सृष्टि आदि भेद है, तैतृय उपनिषद में ये तो वायुमान भूत जायन्ते ये न जाता न जीवंती यत् प्रयन्ते विषमते तत् ब्रह्म इत्यादि वाक्य है, यही है एक आठ पुनः आगे कहते हैं यत्तु उच्यते कर्मकांडस्य व्यावहारिकं प्रामाण्यं न तात्विकं, तात्विकं तु कांडांतरस्थिति तत्र। मीमांसा कहते हैं ये वेदांती लोग बोलते हैं ना कर्मकांड में व्यावहारिक प्रामाण्य है और ज्ञान कांड में वास्तविक पारमार्थिक प्रामाण्य है, ऐसा जो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है, ये वेदांती बोलते हैं कर्मकांड प्रमाण है व्यावहारिक में, जब तक पारमार्थिक सत्ता में नहीं जाएगा तब तक कर्मकांड परग्वेद प्रमाण है, एक ये मानते हैं, जब पारमार्थिक सत्ता में जाने पर कर्मकांड अप्रमाण है, ऐसा जो वेदांती मानते हैं वो ठीक नहीं कहना, ऐसा कहना ठीक नहीं, यही कहना जा रहे हैं वो। यत्तु उच्यते माने अद्वैतवादी भी उच्यते, अद्वैतवादी के द्वारा जो कहा जाता है क्या कहा जाता, कर्मकांड से व्यावहारिकम प्रामाण्यम न तात्विकम, कर्मकांड में प्रामाण्य है, व्यावहारिक प्रामाण्य है, वास्तविक नहीं, पारमार्थिक प्रामाण्य नहीं है, वास्तविक है, व्यावहारिक है। और तात्विकम तो ज्ञानांतर कांडांतर से, तात्विक प्रमाण किसमें है, उपनिषद वाक्यों में, अन्य कांड में, अन्य कांड कर्मकांड ज्ञानकांड, ज्ञानकांड में तात्विक प्रमाण है, ज्ञानकांड जो बोलेगा सही है वो स्थिति है, वास्तविक वही है। तत्र उसके ऊपर में मीमांसक कहते हैं नहीं, कहा नहीं कर्मकांडम प्रमाणम सत अप्रमाणम भवितुम अर्हति, जब कर्मकांड प्रामाणिक हो गया तो फिर अप्रमाण होना संभव नहीं उसको। ठीक है, हमें कहते हैं यदि प्रामाण्य से व्यावहारिकत्व, जो प्रामाण्य में जो व्यावहारिकत्व आया ना, कर्मकांड को व्यावहारिक मानते हैं आप, तो प्रामाण्य जो व्यावहारिकत्व है तदेव तस्य तात्विकत्व, वही उसका तात्विक है, उसके अतिरिक्त तो पारमार्थिक कुछ होता ही नहीं, जो व्यावहारिक है वही सत्य है, आगे कुछ नहीं है, यही उनका कहना। यदि जो ही प्रामाण्य से व्यावहारिकत्व, प्रामाण्य में जो व्यावहारिकत्व है तदेव तस्य तात्विकत्व, वही उस प्रामाण्य में तात्विकत्व वही है, तात्विकत्व नहीं प्रमाण तत्वम च न आवेदयति। जो प्रमाण होगा वस्तु का ज्ञान नहीं कराएगा, बात नहीं वस्तु का ज्ञान कराता है, आवेद न आवेदयति। इतना 18 के टिप्पणी कहा तत्वावेदकम ही तात्विकत्वम, वस्तु का जो बतलाने वाला होगा ना, हाँ तत्व को समर्पण करने वाला, उसी को ही कहा तात्विक बोला जाता है। नहीं तो व्याघात होगा, प्रमाण है और वस्तु का कथन नहीं करता हो तो व्याघात होगा। जैसे कोई बोलता है मम्मा माता नास्ति नाशित, मेरी माँ नहीं थी, मेरी माता नहीं थी ये, अरे बाबा माता नहीं तो तुम कहाँ से आए हो, बोलो तो व्याघात दोष है, विरुद्ध बोलना। मम जीवे मम मुखे जीवा नास्ति कथम बदेयम, मेरे मुख में जीवा नहीं है मैं कैसे बोलूँ, अरे जीवा नहीं तो कैसे बोल रहे हो, जीवा है व्याघात दोष इसको बोलते हैं। मैंने प्रमाण हो और वस्तु का कथन नहीं करता हो तो व्याघात दोष लगेगा। एक आवना ये दृष्टांत दिया, नहीं कहा नहीं प्रदीप प्रकाशम प्रकाशयति न प्रकाशयति इति च इति कहा। ये प्रदीप जैसे दीपक है, प्रकाश्य वस्तु जो होगा ना उसके द्वारा प्रकाश्य वस्तु को प्रकाश करता भी है नहीं भी करता, ऐसा कहना नहीं बनता। दीपक है तो प्रकाश्य वस्तु को प्रकाश करेगा ही, तो प्रकाश करता भी है नहीं भी करता ऐसा नहीं कह सकते। ये कहा आगे उपनिषद अप्रामाण्य हेतुअंतर महा, ये तो श्रुति के द्वारा बताया, इन्होंने खंडन किया उपनिषद में अप्रामाणिकता है, प्रामाणिक नहीं उपनिषद अप्रामाणिक है, एक श्रुति प्रमाण दिया, उपनिषद प्रमाण नहीं तो सारे व्यवहार लुप्त हो जाएंगे माने उपनिषद को प्रमाण मानने पर, क्योंकि एक अविवादित्व हम बोल देगा वो, वहाँ कौन शिष्य कौन गुरु कहाँ क्या कुछ भी करना नहीं होगा, कोई रह है ही नहीं वहाँ, तो श्रुति के साथ विरोध। अब कहते प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ भी विरोध है उपनिषद, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण क्या मानता है, भेद मानता है अभेद मानता है, भेद मानता है उनके साथ, उसके साथ भी विरोध है, केवल श्रुति के साथ ही विरोध नहीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ भी विरोध है, यही है ये कहना है। उपनिषद अप्रामाण्य हेतुअंतर महा, उपनिषद में अप्रामाणिकता है, प्रमाण नहीं उपनिषद, प्रमाण नहीं है उपनिषद पर जितने भी वाक्य हैं प्रमाण नहीं हो, इसमें अन्य हेतु भी है, अन्य भी कारण है, क्या कारण है कहा प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रतिषेधाच, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं उनके साथ विरोध है, प्रत्यक्षादि प्रमाण सब एक तरफ है, क्या बोलते हैं भेद बताते हैं, और उपनिषद वाक्य अभेद बोलने वाला है तो इनके साथ भी विरोध है। एक तो भेद परक जितनी श्रुति वाक्य उनके साथ विरोध है, श्रुति के साथ विरोध और प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ विरोध है उसका, इसलिए उपनिषद वाक्य अप्रमाण है वो प्रामाणिक नहीं है। प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रतिषेध भी प्रतिषेधाच, प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरोध होने से भी उपनिषद वाक्यम अप्रमाणम, उपनिषद वाक्य अप्रमाण है। न केवलम उपनिषदों ब्रह्मैकत्व प्रतिपादयन्ति स्वार्थम स्वार्थ विघातम कर्मकांड प्रामाण्य प्रामाण्य विघातम च कुर्वन्ति, केवल इतना ही मात्र नहीं दोष नहीं के न केवलम उपनिषद, जो उपनिषद है ना वह केवल ब्रह्मैकत्व प्रतिपादयन्ति, जीवात्म परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन करते हुए प्रतिपादन करते हुए स्वार्थ विघातम अपना अर्थ का विघात करना, सृष्टि आदि का विघात करना, हनन करना, और कर्मकांड प्रामाण्य विघातम चकुर्वंती, कर्मकांड का विघात ही करते हैं, इतने मात्र नहीं और भी दोष है, केवल स्वार्थ विघात करते हो अद्वैत मान करके और कर्मकांड के विघात करते हो इतना मात्र नहीं और भी दोष है। प्रत्यक्षादि निश्चित भेद प्रतिपत्त्यर्थ प्रमाण से विरुद्धन्ते, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है ना निश्चित भेद भेद को बताने वाले प्रमाण होते हैं, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण भेद को देखकर चलते हैं, प्रत्यक्षादि निश्चित भेद जो प्रत्यक्षादि के द्वारा निश्चय किया गया जो भेद है उसके ज्ञान के लिए उस अर्थ के भी प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ भी विरोध होते हैं ये वेदांत वाक्य, इसलिए वेदांत वाक्य सारे प्रमाण के विरुद्ध होने के कारण उसी को त्याग देना चाहिए, अद्वैत ठीक नहीं है, द्वैत ठीक है विरुद्धन्ते कहा। तस्मात अप्रामाण्य में उपनिषदाम, माने वेद के द्वारा भी अप्रामाण्य है, विरोधी है वो, और प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ विरोधी है, इसलिए अप्रामाण्य उपनिषदाम अप्रामाण्यम, उपनिषद वाक्य अप्रामाणिक है, प्रामाणिक नहीं है। सिद्धांती कहेंगे भाई वेद में है कि जैसे कर्मकांड की चर्चा है ज्ञानकांड भी चर्चा है, उसको कैसे अप्रमाण मानेंगे। तब कहते हैं संगति लगाते हैं, मीमांसा कहते हैं अन्यार्थता वास्तु अथवा अन्य विषय है, जप के लिए है उपनिषद का मंत्र, हाँ जप करने के लिए पुण्य पाठ होगा, जप करने से फल मिलेगा, अद्वैत में तात्पर्य नहीं जप करने के लिए, पाठ के लिए है केवल, ठीक है। अन्यार्थता वास्तु, हाँ वेद है अप्रामाणिक नहीं मान सकते हैं, यदि प्रामाणिक मानना हो तो अन्य विषय हो, अद्वैत परक नहीं अन्य विषय में है, जप आदि के लिए है। अन्यार्थता वास्तु न तो एव ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति अर्था, ये तो नहीं हो सकता है, जीवत्व परमात्मा की एकत्व की ज्ञान के लिए तो नहीं आई वो, यदि प्रमाण मानना है तो अन्य अन्य को लेकर के, जप आदि को लेकर के, उसके लिए उपनिषद वाक्य उसके लिए हैं, ठीक है। एक नंबर टिप्पणी कहा जपार्थम वा स्तुता साम अध्ययनम, कहा साम अध्ययनम माने जप के लिए साम का अध्ययन स्तुति की गई है, जैसे साम वेद का अध्ययन स्तुति के लिए होती है वैसे स्तुति के लिए वाक्य प्रशंसा के लिए है, वास्तविकता नहीं है उपनिषद वाक्य तत्वमसि आदि वास्तविक नहीं, जीव कहीं परमात्मा थोड़ी होता है, जीव तो जीव ही रहेगा वो तो, हाँ तुमने अच्छा काम किया तुम तो ऐसे हो गए बोल दिया, इसको उठाने के लिए फुसलाने के लिए बोला है, यही उनका कहना है, ठीक है। प्रत्यक्ष आदि ने निश्चितानि भेद प्रतिपत्ति अर्थानि, निश्चित है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भेद को ज्ञान कराने वाले हैं, ये मीमांसक बोल रहे हैं। माने एक तो कर्मकांड वाक्य के साथ विरोध है उपनिषद वाक्यों में, इसलिए अप्रमाणित मानना पड़ेगा उसको, कर्मकांड पर वाक्य भेद को लेकर चलते हैं, हाँ इसलिए उपनिषद वाक्य अप्रमाण है। दूसरी बात प्रत्यक्ष आदि जो निश्चित भेद बताने वाले प्रमाण हैं, ये भेद को लेकर चलने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रमाण तय ही उनके साथ विग्रह ऐसा उनके साथ विरोध होने से विप्रतिषेधाच कहा था, उनके साथ विरोध है, यही है। साथ के टिप्पणी में कहा भेद प्रतिपत्ति फलकानि, ये भेद प्राप्ति फल वाले हैं, ये भेद ज्ञान फल है इनका, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का फल क्या भेद ज्ञान होना, ऐसे फल वाले हैं सब, तो इनके साथ भी विरोध है, इसलिए ऐसा होने से उपनिषद अप्रमाण है ये कहा। अध्ययन विधि अध्ययन विधि उपादापितानाम कुतस्तासाम अप्रामाण्यमिति आशंका, सिद्धांत की ओर से शंका किया जाए भाई स्वाध्यायो अध्येतव्य द्विजाति भी ऐसा आया है, जो द्विजन्मा है दो बार जिनका जन्म होता है उसको द्विजाति कहते हैं, एक बार तो माता पिता से जन्म है और एक बार एक जो पवित्र संस्कार करते हैं गुरुकुल पे जाते हैं, दो वंश होते हैं पितृवंश और गुरुवंश, एक तो गुरुवंश है साधुओं को गुरुवंश में चलते हैं, हम अमुक के शिष्य हैं शिष्य वंश गुरु शिष्य वंश होता है, और एक पैतृक वंश है, दो वंश है। तो यहाँ कहते अध्ययन विधि सिद्धांत कह रहे हैं स्वाध्यायो अध्येतव्य द्विजाति भी ऐसा आया है, जो द्विजन्मा है दो बार जन्म होता है जिनका, जो वेदाध्ययन में लग जाता है ना वो दूसरी बार का जन्म है, यज्ञ पवित्र संस्कार करके वो फिर वेदाध्ययन में लगता दूसरा जन्म है उसका, पहला जन्म तो माता पिता से हुआ, दूसरा जन्म संस्कार यज्ञ पवित्र संस्कार होने के बाद दूसरे जन्म कहते हैं उसको। तो यही टीका में कह रहे थे अध्ययन विद उपादापिता नाम, अध्ययन विद द्वारा जिसके ग्रहण किया गया है आदान किया गया है, अध्ययन विधि में उपनिषदों को मंत्र के बाद अध्ययन आए ना, स्वाध्यायो अध्येतव्य ऐसा आया है, तो स्वाध्याय करते समय उपनिषद का मंत्र आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे अध्ययन गृहित है वो मंत्र, हाँ अध्ययन विधि उपादापिता नाम, अध्ययन विधि द्वारा आदान जो हुए हैं आदान कराए गए प्राप्त कराए गए आंगपूर्वक दाधातु से ढिच करेंगे तो दापी बन जाएगा, दा आगे ढिच है तो पुक्का आगम होगा अर्ति ह्री ब्ली रिक माक्षाम पूर्णगु आकारांत धातु में पुक्का आगम दापी बन जाएगा, उसके बाद निष्ठा प्रत्यय करेंगे त निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय करेंगे दापी त होगा, ठीक है अनेकाज है धातु दापी धातु अनेकाज बन गया निष्ठा को इट होगा तो दापी इत होगा, उस स्थिति में निष्ठायाम सेठी सूत्र आएगा ही का लोप कर देगा, सेठ निष्ठा परे आ गया ही का लोप हो गया, उदापिता बन गया अंग पूर्वक है आदा पिता, माने आदान कराए गए स्वाध्याय विधि के द्वारा जो आदान कराए गए वाक्य हैं कुतस्थ आसाम उपनिषद वाक्य, उपनिषद कैसे हैं माने स्वाध्याय विधि के द्वारा आदान कराए गए हैं प्राप्त कराए गए हैं उनका तासाम कुतस्थ आसाम अप्रामाण्यम, कैसे उपनिषदों में अप्रामाण्य आएगा, ये शंका उठाई सिद्धांत ने। तो मीमांसक ने कहा अन्यार्थता वास्तु, यदि प्रामाण्य लाना है तो अन्य अन्य विषय के लिए है, एकत्व में नहीं है उपनिषद का प्रामाण्य, जब के लिए ऐसा अन्यार्थता वास्तु न तो एवं ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति अर्था, जीवत्व परमात्मा की एकत्व ज्ञान के लिए नहीं है ये उपनिषद, जप आदि के लिए ऐसा मानो ऐसा कहा, यही कहा। अब सिद्धांत दिखाएंगे आप ना भाषण में कहेंगे नहीं यह प्रमाण नहीं है उपनिषद वाक्य, अप्रमाण नहीं और अन्य अर्थ के लिए भी नहीं है, जपादि के लिए भी नहीं है, ऐक्य ज्ञान कराने के लिए है ये। और सिद्धांति वाक्य शुरू होगा, अभी तक मीमांसक का वाक्य चल रहा था, ये पंक्ति से ही समझना चाहिए कौन यहाँ बोल रहा है, ये समझना चाहिए। जब पंक्ति आती है तो किसके साथ यहाँ चर्चा चल रही है, कौन व्यक्ति आया सामने, समझना चाहिए। अभी मीमांसक के ओर से चल रहा था, अब सिद्धांत पे कहते हैं ना उक्तोत्तरोत्तात ये बोलते हैं, इसका उत्तर दिया जा चुका है, कहते हैं उक्तम उत्तरम यस्य, जिसका उत्तर पहले दिया है, जो आपका अभी प्रश्न है ना, जिसका उत्तर पहले दिया जा चुका है उक्तोत्तरोत्तात बोलते हैं, इसका उत्तर उक्त है, कथन हो चुका है, उत्तर दिया जा चुका है। कहाँ तो कहा दो नंबर में कहा 229 पृष्ठ भाष्य में उत्तर दिया, कहते हैं तो क्या क्या उत्तर दिया होगा वहाँ, एकमेवादित्यम तत्त्वमसि नेति नेति अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकालमेव सर्वाकांक्षा निवृत्ति है, ऐसा पंक्ति है वहाँ, वहाँ देखना 229 पृष्ठ में ऐसा पंक्ति मिल रहा है, 228 से शुरू है अंतिम में, ऐसा पंक्ति है एकम एव अद्वितीयम, एक ही है अद्वितीय है, श्रुति बोल रही है एकम एव अद्वितीयम तत्त्वमसि, तुम तो वही हो ऐसा बोल रही है, नेति नेति अन्य कुछ नहीं, यह नहीं यह नहीं यह नहीं ऐसा बोल रही है, नेति नेति अनंतरम अबाह्यम, बाहर भीतर कहा नहीं जा सकता, जिसको व्यापक है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकाल में, ये इन वाक्यों के द्वारा जो ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद में कोई कर्तव्य रहेगा, सर्वाकांक्षा निवृत्ति है, वहाँ पर गुरु शिष्य आदि सर्वाकांक्षा निवृत्त हो जाती उस काल में, ये सब ज्ञान के पहले की चर्चा थी, जो गुरु शिष्य आदि भेद ज्ञान के पूर्व अवस्था है, जो ज्ञान काल में सभी आकांक्षा जितने भी इच्छाएँ हैं सब समाप्त हो जाती है, कर्मादि की इच्छा गुरुशास्त्र आदि की इच्छा सब समाप्त हो जाते हैं, अद्वैत है ये सिद्ध होता है, ये कहा है, ये टिप्पणी बोल रहे हैं 229 पृष्ठ भाष्य बोल दिया, ये भाष्य में कहा है वहाँ उक्तोत्तरत्वाद बोले इसका उत्तर दिया जा चुका बोल रहे भाष्य का, कहाँ दिया वहाँ दिया था, और भी कहा कहते हैं कहते ज्ञान कांडम न फलम ना भी अन्य शेष इति संबंध ग्रंथाद उक्तम, संबंध ग्रंथ जो वृद्धारण्यक उपनिषद के पहले जो संबंध ग्रंथ था, संबंध ग्रंथ आरंभ हुआ था, वहाँ भी कहा था ज्ञान कांड अफल नहीं है सफल है, ना भी अन्य शेष, अन्य का शेष भी नहीं है, मीमांसा ने कहा था कर्म के अधिकारी को लेकर के वहाँ ज्ञान के लिए चर्चा हुआ, कर्म का ज्ञान, ज्ञान माने कर्म का ज्ञान, तो अन्य का अंग माना था वो भी नहीं, ऐसा कहा था संबंध ग्रंथ में वैसा कहा था, न ज्ञान कांडम न अफलम ना भी अन्य शेष इति संबंध ग्रंथादि उक्तम, संबंध ग्रंथादि भी ऐसा कहा था, तथा जो वार्तिके वार्तिक में ऐसे कहा है ब्रह्मास्मीति धियो जन्म समकाला विमुक्तता यतोनुभूयते साक्षात् नानार्थक्यं भवेत् ततः वस्तुमात्रावसायित्वं संबंधे प्राक् प्रपंचितं यतो तो नोपनिषत् आत्मन्यार्थत्व कथंचन इति भारती में कहा है ब्रह्माष्टमी दियो जन्म समकाल। अहम ब्रह्माष्टमी जब बुद्धि पैदा होगी, ये वृत्ति जब आई जिस काल में, ब्रह्माष्टमी दियो जन्म समकाल, ब्रह्माष्टमी अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा जिधि माने ज्ञान है इसका, जन्म के समकाल माने वृत्ति के एक ही काल में, उसी काल में, अन्य काल नहीं, विमुक्तता उसी काल में मुक्ति है। यह नहीं कि पहले ज्ञान होगा उसके बाद मुक्ति, ऐसा नहीं। हाँ, पहले सूर्य उदय होगा उसके बाद अंधेरा होगा, ऐसा यदि सूर्योदय होने के बाद में अंधेरा मानेंगे तो सूर्य ने तो अंधेरे को नाश नहीं कर सका। माने सूर्योदय से पहले अंधेरा भागता है या सूर्य उदय होने के बाद भागता है? समकाल होता है, नहीं तो पहले अंधेरा भागे तो सूर्य की जरूर आवश्यकता नहीं। और सूर्य उदय काल में नहीं भागता है, बाद में अंधेरा जाता हो तो सूर्य की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप जाएगा बाद में। तो ज्ञान ऐसा है समकाल में है, भिन्न काल में नहीं है। ये भारतीकार कहते हैं ब्रह्माष्टमी इति धियो जन्म, जो ब्रह्माष्टमी इति धिया माने बुद्धि का जो जन्म माने ये वृत्ति बनेगी जिस काल में, अहम ब्रह्माष्टमी समकाल विमुक्तता, उसी काल में मुक्ता है, मुक्ति है। यानी ज्ञान के बाद मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान काल में ही मुक्ति है। बाद में मुक्ति कहेंगे तो ज्ञान ने तो मुक्ति नहीं दिला सका, तो ज्ञान काल में ही मुक्ति है। यही है ये तो अनुभूयते साक्षात, अनुभव होता है, जैसे भोजन करते हैं वैसे तृप्ति होती है साथ साथ, इस प्रकार अनुभव होता है। न अनर्थक अव्यथते, इसलिए माने ज्ञान का अंडा अनर्थक नहीं है, ज्ञान का अंडा अनर्थक नहीं है, ऐसा उपनिषद का अंडा अनर्थक नहीं। ये भारतीकार ने कहा वस्तुमात्र अभाषायित्व संबंधे प्राग प्रपंचितम, ये ज्ञान जो होता है वस्तु मात्र में समर्पित होता है, आत्म वस्तु में समर्पित होकर रहने वाला है, वहीं समापन होने वाला है। ये अब ये संबंध ग्रंथ में हमने विस्तार से कहा, कहते हैं ये तो अतो नोपनिषद अन्य नोपनिषदाम अन्य अर्थत्व का, इसलिए उपनिषद अन्य अर्थ के लिए नहीं होते हैं, कोई जप आदि के लिए नहीं होते उपनिषद। नेमाक्षा ने कहा ना यदि उपनिषद को प्रमाण माना तो जप आदि के लिए, ऐसा नहीं अन्य अर्थ के लिए नहीं होते हैं, कथनचन किसी प्रकार भी अन्य विषय के लिए नहीं हो सकते, ऐक्य ज्ञान के लिए ही है, मुक्ति दिलाने के लिए है और ज्ञान काल में मुक्ति बताने के लिए है। ये कहा था, समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। कल अवकाश होगा।